lelo makambo lobi makambo e na lembie e lelo bitumba lobi koswana na lembie e na boyi ko baby sandoto na banzaka na lembie e Mario na lembie e kene na yo na baye yo o Mario e Ma famille Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosolo nzoka nga moto na pokoloko na leisaka na latisaka ye Mario na baye ozongi lisusu na lembi obandi kobetenga na baye kende na yo na lembi aprodinga na pakolaka nzoto ekoma sembe sembe okobetenga na zoka lobi nazwa maladi ya kanser lobi tango na kokola yo kiminga ye Mario na lembi kende papa na baye yo o Mario oh Mario nebonangai ozongi lisusu mero yo Uka ndenge abandi koloba Mario Mwasi mususo mwona teka kamero yo Bisto kansi kutosyo boye Ozongi liye risusu Yangu alesa yo nini Mario Ah Mario Luka ta mususu papa Sangwe keimo krimo bimba Oti kamero yo te Ako betenga na zua Ako tutanga na zua Epaizua ya kouye, epaizua ya Mercedes Akuta kinga na yango, ikambo mokeko bomelangai Voiture na koe, na somba Mario, na lembie Kende Mario na baye Mario mosala koyanga nangai, bipaye abimaka Solo ya kombo nangai, alinga koyo kakate Mario Surtout soki azali, esika ya basi ya aje na ye Mario, na lembie Bima vire na baye Mario a changé méthode ya kofanda na mer A komo ke ne pa ya mer, obe na kati ya butu Po alingi te ba mona kaye Mario, papa Ebele ya basi o batondi kisasa o mwena no bangote Kaka mero yangu asala yo boni O kisanzoto no soni Yo moto ozwa ba diplome ebele Mario Ah, c'est pas possible Mario Sala tout vraiment Ako bete nga na zua mama Ako bete nga na zua Ako bete nga na zua Epa izua ya lokuta Epa izua ya biloko Akuta kinga na yango Nika momo kemo sana koboma Biloko ya nako Asoma Na lembie Kene papa na baye yo O Mario Masini ya mandefu Biloko ya batu Kisanola, zongi sa Mario. Ah, soki mikanda, somida. Mobala kutingara bomengwa sengia komanenga na nimi Mario akutinga na ngai ngasenya dirigeant narandi mi nabandiko bimana ye babandiko benga ye monsieur Mario avimi moto akanisi biloko na ngai ye.